Rozrywce mowa od poniedziałku do czwartku po 21 na mini powtórkę z rozrywki zaprasza Łukasz Szwed. Zostań w domu z trójką. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 1638 zakażeń koronawirusem w Polsce, zmarło 18 osób. Podręcznik dla przedsiębiorców i pracowników dotyczący tarczy antykryzysowej przygotowuje Polski Fundusz Rozwoju. Amerykanie mają szybki test na wykrycie patogenu. Wynik jest 5 minut. 1638 zakażeń koronawirusem w Polsce. Z powodu wywołanej przez niego choroby zmarło 18 osób. Wieczorem Ministerstwo Zdrowia informowało o kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażenia. W Warszawie zmarła 18 osoba zakażona koronawirusem. To 67-letni mężczyzna, który był w stanie ciężkim i miał choroby współistniejące. Wczoraj odnotowano największy do tej pory wzrost nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. 249. Z tego najwięcej 103 na Mazowszu. Łącznie w województwie mazowieckim wykryto do tej pory 421 przypadków. Ponad 200 odnotowano na Dolnym Śląsku, 182 w Łódzkiem, 165 na Śląsku i 112 w Małopolsce. W Polsce najmniej 26 zakażeń odnotowano na Podlasiu. Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa ponad 1700 osób. Kwarantanną objęto prawie 100 tysięcy. 168 tysięcy to osoby zgłoszone do kwarantanny po powrocie do kraju. Pod nadzorem sanepidu pozostaje blisko 57 tysięcy osób. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Na szybkie zakończenie pracy posłów i senatorów nad tarczą antykryzysową liczy prezydent. Andrzej Duda powiedział w Telewizji Polskiej, że ustawa zawiera propozycje wzmacniające bezpieczeństwo zdrowotne i gospodarcze. Z jednej strony tego właśnie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia, czyli bezpieczeństwa epidemicznego, ale zaraz obok niej druga sprawa to jest kwestia bezpieczeństwa ekonomicznego, to jest bezpieczeństwa polskiej gospodarki, to jest kwestia miejsc pracy, to jest kwestia bezpieczeństwa przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa to m.in. ulgi podatkowe, odroczenia płatności, umorzenia ZUS, bezpośrednie wsparcie finansowe przedsiębiorców i preferencyjne pożyczki. Podręcznik dla przedsiębiorców i pracowników dotyczący nowych przepisów przygotowuje Polski Fundusz Rozwoju. Ma on być gotowy na jutro lub wtorek. Sytuację osób objętych kwarantanną omawiano podczas rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. O największych wyzwaniach stojących obecnie przed służbami mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Między innymi o Straży Granicznej, o Policji, o Wojsku. Była omówiona również sytuacja dotycząca kwarantanny. W tej chwili przebywa w niej 100 kilkadziesiąt tysięcy osób. W związku z tym to jest duża operacja logistyczna, żeby te osoby były z jednej strony objęte opieką, ich ewentualne potrzeby, żeby były zaspokajane. Z drugiej strony, żeby możliwa była weryfikacja tego, czy wszyscy kwarantanny przestrzegają. Omówiony został również stan środków ochronnych dla służb medycznych i medykamentów w kontekście oczywiście koronawirusa. Kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego dziś o 11. 5-minutowy test na koronawirusa mają Amerykanie. Rząd zatwierdził go do użytku. W przyszłym tygodniu urządzenia do badania próbek otrzymają szpitale i przychodnie w całych Stanach Zjednoczonych. Federalna Administracja Żywności i Leków wydała zgodę na dystrybucję testów firmy Abbott Laboratories. Firma Abbott zapowiada, że od 1 kwietnia codziennie będzie dostarczać urządzenia mogące wykonać 50 tysięcy testów. Szybkie testy mogą znacznie uprościć i przyspieszyć walkę z epidemią koronawirusa. Inni amerykańscy producenci sprzętu medycznego również pracują nad szybkimi testami. Firma Henry Schein przygotowuje urządzenie, które w ciągu 15 minut ma wykrywać, czy pacjent ma przeciwciała na koronawirusa, co oznacza, że przeszedł infekcję. Taka osoba, jeśli już wyzdrowiała albo przeszła infekcję bezobjawowo, mogłaby natychmiast powrócić do pracy bez obawy zachorowania na COVID-19. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A Polskie Radio na czas społecznej kwarantanny zmienia ramówkę. Wszystkie programy zachęcają do pozostania w domu i spędzenia dnia w Radiowym Teatrze Wyobraźni. Jeśli nie mają już Państwo pomysłów, co czytać czy oglądać w ramach akcji Zostań w domu, kilka pomysłów podsunie Katarzyna Borowiecka i jej goście po godzinie 12. A wieczorem po 20 premiera na scenie teatralnej Trójki. Słuchowisko Pogodzić się ze światem na podstawie ostatniego tekstu Edwarda Stachury. Scenariusz napisał Wojciech Fułek, a wyreżyserował Janusz Kukuła. To dzięki nim słuchowisko przybrało formę rozmowy Edwarda Stachury z matką oraz ze swoim młodszym alter ego. Zaprasza Barbara Marcinik. A mówiła Wioletta Myszkowska. Przypomnijmy też, że za godzinę i o 19 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia odbędą się transmisje mszy z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

powiesz. Słucham jej naprawdę z bliska. Być może jest o tobie. Jestem matką burz, wiatru i błyskawic. Zostań w domu z Trójką.

Róża Jabłońska, młode dziewczę, która całkiem ładnie śpiewa. A wcześniej była jeszcze Jaźnicka oraz Gypsy and the Acid Queen. A już za kilka minut połączymy się z naszym trenerem personalnym, który powie, co robić w domu, wtedy, kiedy nie można z niego wychodzić. W końcu trójka i z trójką w domu. Siedzimy wszyscy i jesteśmy izolowani. Program Trzeci Polskiego Radia. Renata Przemek z mężczyznami, a właściwie z jednym mężczyzną, czyli z Wieniem w tej chwili. Cała płyta już za chwilę, a wraz z nami w tej chwili już w trójce Michał Guzik. Jest dokładnie 8.30. Dzień dobry. Halo? Halo? Witam, witam. Dzień dobry. Wstałeś? Wstałem już dawno. Właśnie sobie robię poranny spacer po lasku. Ale sam chyba, mam nadzieję, nie z kimś. Oczywiście, że sam. No, poza ptakami, zwierzątkami, no to jestem sam, totalnie. Michał, co mamy robić w domu, żeby nie zgnuśnieć i żeby jednak zachować formę? A więc tak, Oczywiście to są moje przekonania, każdy ma mieć prawo swoje, natomiast moje przekonanie jest takie, żeby przede wszystkim nie bagatelizować wszelkich informacji, alertów, no bo to jest podstawa. Natomiast też no, nie wolno się z tego tytułu zapaść po troszkę podziemy, wolniej, troszkę tak? wolniej, troszkę wolniej. Troszkę wolniej. Nie biegnij. Dobrze, wyhamuję. Mówię, że przede wszystkim nie wolno bagatelizować wszelkich alertów, informacji odnośnie tutaj epidemii, natomiast z tego tytułu uważam, że no nie powinno się zapadać pod ziemię, tak? Przede wszystkim trzeba spokój zachować, no i się w taki sposób zabezpieczyć. Natomiast nie mówię tu o takim zabezpieczeniu stricte maseczki czy rękawiczki, ale mówię o ruchu fizycznym, tak? O ruchu fizycznym, który można uprawiać w domu regularnie, aczkolwiek można też robić to w takich miejscach dogodnych. Ja na przykład mam taką możliwość, że mieszkam przy samym lesie. Tutaj jest bardzo mało ludzi, więc korzystam z uroku, że tak powiem, natury matki, więc ćwiczę regularnie, poruszam się, staram się ten układ odpornościowy wzmacniać, przygotowywać się na ewentualne jakieś zagrożenia ze strony wirusa. No, staram się również nawyki żywieniowe zmieniać, co również polecam, że to powiem, wszystkim dookoła, ponieważ no, każdy ma teraz czas na refleksję, na więcej czasu dla siebie, więc może też wokół swojej osoby troszeczkę większego zainteresowania, że tak powiem, zbudować. Więc no, polecam właśnie taką formę aktywności. Czy to będzie raz na jakiś czas wyjść, ale w takich bezpiecznych oczywiście miejscach, gdzie jest mało ludzi, tak, żeby przestrzegać tych wszystkich kryteriów wyznaczonych, żeby po dwie osoby maksymalnie w odległościach, ale można poćwiczyć sobie spokojnie też i na świeżym powietrzu. W domu również można użyć różnych programów szkoleniowych, są do tego materiały w internecie przygotowane, dużo tutaj instruktorów, że tak powiem, też online pracuje, więc można ćwiczyć we własnym zakresie, więc bardzo zachęcam do podsuwania ruchu fizycznego przede wszystkim. Czyli aktywność mimo wszystko musi być, czyli są pewnie głównie pompki, tak, w domu? Zakres ćwiczeń jest naprawdę ogromny, tak, i można i pompki, i przysiady, można brzuszki robić, można ćwiczyć barki, można ćwiczyć używając sprzętu, krzeseł, stołów, tak, mięśni grzbietu, cały organizm, generalnie taka wszechstronna, można powiedzieć, ogólno rozwójka jest jak najbardziej wskazana w tym przypadku. Czyli generalnie na przykład taka butelka z wodą mineralną może robić za hantla równie dobrze. Ale oczywiście, jak najbardziej. Tutaj można się wykazać wszelką fajną kreatywnością. Już nie tylko woda, która służy do nawadniania, ale są też inne przedmioty. Nawet w postaci nawet zabawy z dziećmi drogie mamy mogą ćwiczyć na przykład podnoszenie dziecka w górę, przenoszenie dziecka na różne strony, więc to też jest forma aktywności, a przy okazji fajna, ciepła, rodzinna zabawa, tak. Po prostu. Mówmy się za godzinę mniej więcej, to pogadamy jeszcze dłużej na temat tego, jak można ćwiczyć w domu. No i życzę szybkiego biegania i zdrowego biegania po lesie, skoro tam jesteś w tej chwili. I do usłyszenia. Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dzięki. Do usłyszenia. Chciałbym szaleniec żaden, ale jak

Wystarczy twoje lubię cię. Lubię cię. Wystarczy twoje kocham cię. Kocham cię. I wszystko będzie znów okej. Będzie okej. Na wczoraj wydnę się, dzisiejszy prześpię dzień. Na drugim boku poczekam, co znów spotka mnie. Posprzątam myśli złe, z letargu zbudzę się. Bo tak naprawdę wystarczy twoje, kocham cię. Wystarczy twoje, kocham cię. To zespół Golden Life. No i teraz mamy jeszcze pocztówkę dźwiękową od zespołu Haszkuki. Drodzy słuchacze, wita się z Państwem Daria Pol z zespołu Haszkuki. Nadaję z mojego pokoju, w którym aktualnie odbija się tylko mój głos, ale proszę mi wierzyć, że przez calutki dzień słychać stąd przede wszystkim dźwięki muzyki. Do tego też gorąco zachęcam Państwa. Wykorzystajmy ten czas odosobnienia od gwarnego świata, który widzimy za oknem, i posłuchajmy kompozycji, które w jakiś sposób ukoją nasze wewnętrzne niepokoje. Zostańcie w domu i posłuchajcie Domu od Haszkuki. Pozdrawiam, życząc Państwu dużo zdrowia i cierpliwości. Do usłyszenia. Dopisuj, o tyle cię proszę. W kieszeni noszę światło, by rozpromienić jej koniec, nie pozwolę. Thank you.